NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Geert Wilders gaat ervan uit dat er op korte termijn een ministersploeg, inclusief minister-president, op het bordes staat. Dat zei hij tijdens het Tweede Kamerdebat over het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans had in het debat geen goed woord over voor de plannen van de coalitie. Timmermans vindt dat er te weinig wordt gedaan aan armoedebestrijding en inkomensverbetering voor mensen met een laag inkomen. Nu de toekomst van de spreidingswet onzeker is, stoppen steeds meer gemeenten met het plannen van opvangplekken voor asielzoekers. Hierdoor staan volgens het COA 2000 tot 2500 opvangplekken op de tocht en kunnen honderden mensen op korte termijn geen opvang krijgen. Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten hebben een gebouw van de Universiteit van Maastricht bezet. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies binnen zijn en of het studenten van de universiteit zijn. De demonstranten eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste bemande vlucht van de Starliner opnieuw uitgesteld. Het eerste ruimteschip van Boeing zou na jaren vertraging eigenlijk al op 7 mei vertrekken, maar de lancering werd kort van tevoren afgeblazen vanwege technische storingen. Op 25 mei stond een nieuwe poging gepland, maar ook dat wordt niet gehaald. NPO Radio 1. VPRO. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Zuid heb je 5 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden daar. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Knooppunt Waterberg 20 minuten extra. Het rijdt langzaam over 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Een groep vrouwen in New York zet hun lichaam in als ultiem drukmiddel. Ze zijn in seksstaking gegaan. Waarom? Dat hoor je zo. En dan is er de breuk tussen de twee grote koplopers op rechts in Europa. Het Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen, maakte bekend na de Europese verkiezingen niet langer in één fractie te willen zitten met de Alternatieve für Deutschland. Wat is daar aan de hand? Maar we beginnen aan de grenzen van Europa met nieuwe onthullingen over het mensonterende migratiebeleid. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. I got catch Tunisian police. Got me on the street. Then they arrested me. Then take me down to Sahara Desert. Deze Nigeriaanse man vertelt hoe hij werd opgepakt en gedumpt in de woestijn. En het is de Europese Unie die dit soort dumpingen van migranten in de woestijn financiert en ondersteunt via de migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen. Dat stelt Lighthouse Reports, een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten op basis van uitgebreid onderzoek. En ook ontdekten ze, Brussel weet dit alles, maar doet niets. Journalist Klaas van Dijken leidde het onderzoek. Welkom Klaas. Dank. Eerst, hoe gaat het eraan toe, zo'n dumping van migranten waarover we deze man hoorden vertellen en waarover jullie dus uitvoerig hebben geschreven? Nou, we hebben vooral gekeken naar drie landen waar Europa warme banden mee heeft opgebouwd in de laatste, nou, ik zou zeggen, tientallen jaren. Marokko, Mauritanië en Tunesië. En in alle drie de landen werkt het systeem min of meer hetzelfde. Mensen, met name zwarte Afrikanen, worden van straat geplukt, uit hun huizen gehaald of onderschept bij grensovergangen. Dan worden mensen in tijdelijke detentiecentra, officieel of onofficieel, gestopt. Vervolgens in bussen geladen en met deze bussen naar de woestijn of naar afgelegen gebieden gereden, waar ze worden achtergelaten zonder voedsel en drinken. En nou hebben jullie heel veel van dit soort dumpings in verschillende landen vastgesteld. Hoe hebben jullie dit onderzocht? Daar hebben we verschillende methoden voor gebruikt. Allereerst natuurlijk hebben we met veel mensen zelf gesproken die hier het slachtoffer van waren. Zo'n 53 in totaal. Daarnaast hebben we gekeken in documenten, openbaar of gelekte documenten, waarin deze praktijken worden besproken. Maar we hebben ook gezocht naar videobeelden online. En Waar dat niet beschikbaar was, dus geen visueel beschikbaar was van deze operaties, zijn we zelf naar die landen toegegaan en hebben we het daar zoveel mogelijk zelf gefilmd. En je bent dus ook zelf op pad gegaan, begrijp ik. Is er nou een verhaal dat je het meest is bijgebleven? Ja, ik ben zelf heb ik het gefilmd in Marokko. Waarbij het echt, wat me vooral verbaasde, was hoe geolied de machine daar is van deze praktijken. Er zijn paramilitaire groepen actief in de grote steden, in dit geval in Rabat, de hoofdstad. En daar patrouilleren ze door de straten, mannen in burger. En op ieder moment kunnen ze iemand oppakken die zwart is, die een mogelijke migrant kan zijn. Maar vaak is dat ook helemaal niet het geval. Er zijn ook mensen met een verblijfsvergunning, een werkvergunning, mensen die helemaal niet naar Europa willen komen. Maar die worden gepakt, komt een wit busje langs rijden. Diegene wordt in het witte busje gestopt en gaat naar een politiebureau. En dan vervolgens vanuit het politiebureau worden ze naar een afgelegen plek gedumpt. Ja. Daar sprak bijvoorbeeld met een man die vrijwillig wilde terugkeren naar zijn land van herkomst. En die was het zat, die was al een keer of 30 gedumpt. Maar hij kon het proces niet volmaken, omdat iedere keer als hij naar het kantoor wilde gaan waar hij de papieren daarvoor zou moeten regelen, werd hij opgepakt. Ja, en dan het meest saillante, Klaas. Jullie stellen dat dit soort oppakken en vervolgens dumpen gebeurt met financiële ondersteuning van de EU. Hoe zit dat? In al deze landen krijgen grote sommen geld van de EU. Waarbij de EU zegt van ja, dit geld is om migratie beter te regelen. En wordt niet gebruikt om in lijn met mensenrechten wordt het gebruikt. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld de paramilitaire groepen die deze dumping organiseert in Marokko krijgt miljoenen van Europa, zo blijkt het document. En dat bespreken ze ook al in 2019 bijvoorbeeld, waarin ze stellen van hey, dit is er aan de hand in Marokko. Er worden duizenden mensen in afgelegen gebieden achtergelaten. Maar we geven ze alsnog een hele hoop geld voor migratie. Dus je zegt eigenlijk, je zegt eigenlijk, hè, jullie onderzochten, ja, ook de Europese kant van dit verhaal. Want je zegt, het was in Brussel bekend dat Europees geld voor dit soort mensenrechten schendingen werd ingezet. Oh, ze zijn hartstikke op de hoogte al jarenlang. En daarmee geven ze ook de impliciete boodschap naar deze landen van dit is precies zoals we het willen. Het maakt me niet uit hoe jullie het doen, als jullie de mensen maar tegenhouden. Nou ja, en dat gaat dus heel ver. Maar het gaat ook nog verder dan indirecte steun of directe steun aan die troepen. Het gaat bijvoorbeeld in Mauritanië zijn het de Spanjaarden die met Europees geld direct samenwerken, echt op straat met de veiligheidstroepen van Mauritanië om mensen op te pakken. Spanje via met Europees geld financiert detentiecentra in Mauritanië. In Tunesië, waarvan de Europese Commissie heel duidelijk heeft gezegd, publiekelijk onlangs nog, van oké, we weten dat deze woestijndumpingen plaatsvinden. Maar er is in geen geval wordt daar Europees geld of materieel voor gebruikt. Het is gewoon niet waar. Nee. Daar worden auto's gebruikt, er worden schepen ingezet, die worden of door Duitsland of door Italië zijn die geleverd. Ja, en nou is het, Klaas, is de reactie in Brussel en Den Haag op onthullingen zoals die van jullie vaak, ja, dit zijn incidenten die disqualificeren niet meteen zo'n hele migratiedeal. Zijn dit nog incidenten of moet je concluderen dat dit gewoon het beleid is waar Europa op aanstuurt en voor betaalt? Dit is een zeer geoliede systeem, een machine die in al die landen plaatsvindt. Dus dat hebben we ook proberen en ik denk ook aangetoond van dit gebeurt niet in één land en dit is niet eenmalig. Dit gaat letterlijk om tienduizenden mensen per jaar die in afgelegen gebieden of in de woestijn worden gedumpt. En dat gebeurt al jaren. En het is het zoveelste verhaal. Heb je het idee dat het nog indruk maakt in Brussel? Nou, dat denk ik wel. Want dit is niet voor niets wil Brussel en Europa, ondanks dat ze weten van deze operaties, willen ze dit geheim houden. Omdat ze ook weten, ja, dit kan niet. Dit kun je niet doen. Dit is tegen internationale wetgeving. Maar ze denken ermee weg te komen omdat het ver van huis is. Dus ze denken van, nou, het is minder erg als we nu in Afrika doen. Maar stel nu dat ditzelfde operaties, dat ze dit zouden doen in een Europees land, dan zouden ze er nooit meer wegkomen. En omdat wij het kunnen linken aan directe financiering en ondersteuning van Europa, daar zijn ze wel degelijk bang voor. Want dan zijn er instanties die daar onderzoek naar kunnen doen naar mogelijk misbruik van Europees geld, van belastinggeld. Dank Klaas van Dijken, journalist en directeur van onderzoekscollectief Lighthouse Reports. En het hele onderzoek is uiteraard online te vinden. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Hoogste tijd voor een nieuwe EU-express, onze serie op weg naar de Europese verkiezingen. Want het is hommeles op rechts in Europa. Het Rassemblement National van Marine Le Pen wil na de Europese verkiezingen niet langer samenwerken met de Alternatieven voor Duitsland. Oui, je vous le confirme. Je pense que l'AFD, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler au Parlement européen depuis 5 ans, a franchi des lignes que j'estime être des lignes rouges. Par conséquent, le Rassemblement national aura de nouveaux alliés à l'issue des élections européennes, mais ne siègera plus aux côtés de l'AFD. Waarom verbreekt de partij van Le Pen, die in Frankrijk wel eens de grootste zou kunnen worden bij die Europese verkiezingen, juist nu de banden met de AFD, die in Duitsland in de peilingen zo'n beetje schommelt op nummer 2? Die twee partijen zijn nu nog de grote krachten binnen de radicaal-rechtse fractie in Europa, waarin ook de PVV en Vlaams Belang zitten. Correspondent in Frankrijk, Eva Ramelow en Marja Verburg van het Duitsland Instituut zijn bij ons. Eva, we hoorden net een fragment. Volgens het Rassemblement National is er door de AFD een rode lijn overschreden. Voor wie het net in het nieuws gemist heeft, wat is de aanleiding voor deze breuk? Nou, de harde aanleiding is dat Maximilian Kra, dat is de leider van het AFD, in de Italiaanse krant La Repubblica heeft gezegd dat niet iedere SS'er vanzelf een crimineel was. En er werd al eerder op gehint en er werden al eerder uitspraken over gedaan. Er waren al eerder ook ergernissen van de kant van het Rassemblement National aan het adres van het AFD. Ja, nu is deze uitspraak is het RN echt in het verkeerde keelgat geschoten. En in een interne memo aan het campagneteam dat dus rondgaat, staat dat er geen sprake kan zijn van twijfel, nog van rechtvaardiging, nog van minimalisering van wat tot het hoogtepunt van de barbaarsheid in de geschiedenis van de mensheid behoort. Ja, en dus is bevestigd dat de Partij van Le Pen niet meer met de AFD samen in een fractie zal zitten na de verkiezingen in Europa. AFD'ers hebben natuurlijk in het verleden wel vaker uitspraken gedaan waarin ze de nazi-geschiedenis vergoeilijken, laten we het zo zeggen. Waarom verbreekt het Rassemblement National juist nu de banden met de AFD? Nou, ten eerste is het natuurlijk opportunisme, want het RN, het Rassemblement National, staat al een hele tijd op een derde van de stemmen in Frankrijk. Dat is een belofte die Marine Le Pen wil verzilveren en dit is een goed moment zo vlak voor de Europese verkiezingen, dat ten eerste. Maar belangrijker is dat ze weet dat ze zich moet ontdoen van die erfenis van haar vader, hè? Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het Front National, wat ze later omvormde naar het Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen was wel antisemitisch. Hij is daar 6 keer voor veroordeeld. Er zijn ook regelmatig incidenten waarbij Marine Le Pen daaraan wordt herinnerd. Hè. Neem de protest, de mars vorig jaar als steunbetuigenis aan Israël na de aanval van Hamas in oktober. Dus Marine Le Pen wilde koste wat kost meelopen. Nou, daar was heel veel kritiek op. In november kreeg Jordan Bardella de leider van het RN voor de Europese lijst. Die kreeg het zelfs voor elkaar om te ontkennen dat Jean-Marie Le Pen, de oprichter van de partij waar hij zelf dus voorzitter van is, antisemitisch was. Maar heel hard ontkennen dat de partij wortels heeft in het nationalisme, in het neofascisme, het antisemitisme. Ja, dat lukt toch ook weer niet. Marine Le Pen veranderde de naam van de partij dus in 2018. Maar ze weigert nog steeds om hardop te zeggen, te erkennen dat haar vader zich schuldig maakte aan antisemitisme. Ze noemt het een verouderde visie. En verder probeert het eigenlijk er niet over te hebben. Maar om de partij vooruit te brengen en dus die verkiezingsbeloftes te verzilveren, ja, dan moet ze wel breken met dat extreemrechtse gedachtegoed. En het AFD biedt daar nu een hele mooie gelegenheid voor. Marja Verburg van het Duitsland Instituut, je hebt meegeluisterd. Het Rassemblement National wil dus niet langer samenwerken met de AfD. Jij volgt die partij al heel lang. Hoe radicaal is de AfD, ook als je hem afzet tegen andere uiterst rechtse partijen in Europa? Ja, de AfD is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. Is ooit begonnen als een anti-europartij. Toen, ten tijde van de vluchtelingencrisis 2015, schoof het steeds verder op. Werd een anti-islampartij, steeds nationalistischer. En eigenlijk, het is nu al een aantal jaar een rechtsradicale partij. Ze wordt door de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland in de gaten gehouden. Een aantal onderdelen van de AfD, dus de jongerenafdeling en de afdelingen in Thüringen en Sachsen en Sachsen-Anhalt, dus in het drie Oost-Duitse deelstaten, geldt ze al als bewezen extreem rechts. Dat is een kwalificatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Waarmee dus, wat de Veiligheidsdienst zegt, de AfD propageert vreemdelingenhaat, is tegen de democratische orde, maakt buitenlanders of mensen met een migratieachtergrond en andersdenkende willen ze buitensluiten. Dat is echt bewust beleid. Dus in die zin is het een behoorlijke rechtsradicale partij. Die radicalisering komt ook steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte. Ja. We zagen natuurlijk begin dit jaar een bijeenkomst in Potsdam die veel stof deed opwaaien. Nou zegt het Rassemblement National, de meest radicale kring binnen de AfD heeft het voor het zeggen. Hoe komt het dat die AfD zo geradicaliseerd is? Ja, dat is al een langer durend proces. Dus je zag in 2019 waren er al een aantal gematigde AfD'ers die verlieten de partij. En wat je ziet is dat een aantal echt extremisten, bijvoorbeeld Björn Höcke in Thüringen, die maken steeds meer de dienst uit. En dat zijn toch ook de kiezers die dat, want de mensen die worden gekozen, of de mensen, bijvoorbeeld Maximilian Kra, dat is de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van de AfD, die is gewoon op een partijcongres gekozen tot lijsttrekker. Dus dat zijn de leden zelf die deze radicale mensen naar voren laten komen. En wat vaak blijkt is dat veel kiezers helemaal niet per se extreem recht zijn, maar dat ook geen bezwaar, daarin ook geen bezwaar zien om op de AfD te stemmen of ja, de AfD aan te hangen. En is daar een verklaring voor? Ik bedoel, het opmerkelijke is dat de AfD in haar ideeën en uitspraken dus steeds radicaler werd, maar dat de partij bleef groeien. Wordt natuurlijk vaak gezegd, heeft dat te maken met het taboe op extreem rechts, dat niet zo sterk was als gedacht of misschien wel is uitgewerkt? Ja, dat taboe op extreem rechts is veel minder aanwezig dan 10, 15 jaar geleden. Toen kon je echt al die dingen die nu bijna normaal zijn geworden niet zeggen. Wat je ziet is dat door de AfD ook bijvoorbeeld rechtsradicaal gedachtgoed steeds normaler wordt gevonden. In Duitsland wordt steeds onderzocht. Elk jaar om de twee jaar wordt onderzocht wat mensen voor politieke ideeën hebben. En daaruit blijkt dat rechtsextreem gedachtegoed ook in het politieke midden door kiezers heel normaal wordt gevonden. Dus het gebruik van geweld vinden steeds meer mensen geen probleem. Dus de rechtse terminologie die door de AfD wordt door de AfD eigenlijk normaal een salonveeje gemaakt. En daar, ja, en wat je ook ziet is dat mensen die de AfD stemmen, die willen eigenlijk een strenger migratiebeleid. En die vinden dat de AfD daarvoor nodig is. En die vinden dat racisme en het radicale van de AfD eigenlijk helemaal niet zo prettig. Maar het weerhoudt ze er niet van, want het is toch nodig om de Duitse politiek te veranderen. En Duitsland werd natuurlijk opgeschrikt door een golf van gewelddadige incidenten tegen politici in aanloop naar deze Europese verkiezingen onlangs. Is het nou zo dat er in Duitsland een grotere bereidheid is tot politiek geweld? Ik lees wel eens dat soort analyses. Ja, Duitsland heeft eigenlijk een traditie van politiek geweld. Je zag het in de Weimarrepubliek al, links en rechts tegenover elkaar. Na de Tweede Wereldoorlog is dat ook nooit weg geweest. Je had in de jaren 70 ook met de Rote Armee-fractie linksextremistisch politiek geweld. Maar ook dat rechtse politiek geweld, dat was er in de jaren 70, de jaren 80. Toen had je, jaren 90 had je ook gewoon terreurgroepen die aanslagen pleegden. Dat is wel steeds erger geworden. Sinds 2015 is er een soort nieuwe golf waarin dat is toegenomen. En ja, je ziet dus nu met die aanvallen op politici en de extreemrechtse terreurgroepen en ook zo'n CDU-politicus Lübke die in 2019 werd vermoord door een rechtsextremist, die was geen lid van een groep, maar die deed dat alleen. Dat neemt wel steeds meer toe. Dat neemt echt zorgwekkende vormen aan. Eva Ramelow, correspondent in Frankrijk. Als je Marja zo beluistert, hoeveel radicaler is die AfD dan het Rassemblement National in haar ideeën? In de ideeën, ja, kijk, praktisch gezien is het heel simpel en een beetje cynisch natuurlijk. Marine Le Pen wil graag president worden en die democratische processen die werken in haar voordeel. Dus daar zullen ze zich niet zo snel tegen keren. Wat betreft de ideeën over remigratie en omvolking, ja, daar heeft ze zich van gedistanceerd. En in Frankrijk heb je een nog rechtere partij, Reconquête. voor mensen, waar waar mensen terecht kunnen met zulke extreme ideeën. Dus ja, dat geeft het RN de gelegenheid om zich meer in het midden van dat Franse politieke spectrum te positioneren. Ja, en als Le Pen dan na de Europese verkiezingen niet meer wil samenwerken met de AfD, wat betekent dat dan voor de fractievorming in het Europese parlement straks? Ja, dat is een goede vraag. Want het Rassemblement National is op dit moment goed voor ongeveer een derde van de zetels in de Identiteit en Democratie groep. De groep waar die fracties zich allemaal hebben verzameld. Het AfD is de helft zo groot en dus minder belangrijk. Dus ja, je vraagt je af wie nu precies waar uitstapt. Hè? De rechtse partijen die moeten dus opnieuw op zoek naar met wie ze willen samenwerken. Ja, en dan komt de laatste tijd Meloni steeds vaker om de hoek kijken, de Italiaanse premier. Zij is in Italië zelf wel extremer dan we haar op het Europese toneel zien. Le Pen had een ruzietje met haar over het wel of niet steunen van de kandidatuur van Ursula von der Leyen als commissievoorzitter. Hm. Maar je ziet dat Le Pen nu eigenlijk steeds meer toch naar Meloni toetrekt. En ik denk dat een belangrijke reden is dat Meloni al premier is in haar land. En als regeringsleider speelt ze een belangrijke rol in Europa. Nou, dat wil Le Pen ook graag. Ja. En dat salonveeige, die presidentiële waardigheid, ja, dat is voor de Fransen een hele belangrijke factor. Maar ja, terug naar de AfD. Deze ruzie met Le Pen begon natuurlijk met die uitspraken van Maximilian Kra, de Europese lijsttrekker. Hij maakte vandaag bekend terug te treden uit het landelijk bestuur van de AfD. Blijft hij nou wel Europese lijsttrekker? Ja, want ze kunnen hem niet meer van de lijst schrappen als die lijst helemaal rond is. En de nummer 2 was al een probleem. Dus zowel de nummer 1, Maximilian Kra, als Petter Bustron, de nummer 2, mogen nu geen campagne voeren van hun eigen partij. Want zij zijn allebei betrokken in ieder geval onderzoek naar banden met Rusland en China. Hè? Ja, en Bustron zelfs is zijn bondsdag immuniteit al ontnomen en wordt er verder onderzoek naar gedaan. En een medewerker van Kra is al gearresteerd omdat hij spion was voor China. Of verdacht wordt van spionage voor China, moet ik zeggen. Ja. En Kra zelf is vorig jaar door de FBI verhoord omdat hij geld uit Rusland zou hebben aangenomen. En had toen ook duizenden euro's bij zich. Dus ze zijn allebei problematisch. Maar heel kort, Marja, tot slot. Gaat deze ruzie met Le Pen en alle tumult rondom Kra nog uitmaken voor de Duitse stemmen op de AfD bij de Europese verkiezingen, denk je? Dat is een moeilijke vraag. Je ziet wel dat sinds de AfD in januari in de problemen kwam, door dat treffen in Potsdam, dat ze in de peilingen zijn gedaald. Ze staan nu voor de Europese verkiezingen op rond de 15%. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, als die eerste twee, dus dat het wel invloed gaat uitmaken, maar heel veel zal het niet schelen, denk ik. Dank. Op de gevolgen van deze breuk voor de Europese krachtverhoudingen komen we zeker nog terug. Dank Eva Ramelow en Marja Verburg. Buitenland uitgelicht. Adina Sash is a growing voice in ultra-orthodox Jewish communities where women are rarely heard speaking out. The Brooklyn-based women's rights activist held this protest Sunday. Een bijzondere actie in New York. Vrouwen uit een ultra-orthodoxe Joodse gemeenschap hebben uit protest hun seksuele activiteiten gestaakt. Contact met Carlijn van Houwelingen, correspondent. Carlijn, wie zijn die vrouwen die in seksstaking zijn gegaan? Ja, het is een bijzondere groep. Het zijn vrouwen uit een ultra-orthodoxe, chassidisch-joodse gemeenschap. Dat is echt een heel gesloten groep die volgens heel strikte religieuze regels leeft in een soort enclave midden in de hipsterwijken van Brooklyn. De voertaal is Jiddisch en de mannen dragen hun haar in pijpenkrullen. En vrouwen dragen pruiken omdat ze hun eigen haar niet mogen tonen. Dat scheren ze af. Je kent ze misschien een beetje van de serie Unorthodox op Netflix. Mm. Dat ging over een meisje dat de gemeenschap wil verlaten. Maar de vrouwen waar we het nu over hebben, die willen dat juist niet. En zij strijden voor vrouwenrechten binnen het geloof. En ze hebben het specifiek gericht op één vrouw, Malki heet ze, die in zo'n gemeenschap woont, even ten noorden van New York. En zij wil scheiden van een gewelddadige man, maar hij en zijn familie staan dat niet toe. Ze heeft die toestemming nodig volgens het geloof. En dus om de gemeenschap druk uit te laten oefenen op de familie, is een activiste uit eigen kring begonnen met wat neerkomt op een seksstaking. Uit solidariteit dus met die vrouw. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ziet die actie eruit? Ja, die vrouwen die hebben al heel veel gedemonstreerd op hele verschillende manieren. Met flyers. En ze hebben zelfs een vliegtuigje laten rondvliegen met een spandoek waar Free Malky op stond. En nu zijn er dus stevigere maatregelen genomen. Deze vrouwen weigeren om een ritueel bad te nemen. En dat betekent dat ze volgens de religieuze regels geen seks mogen hebben. Ja, ze hebben er in ieder geval heel veel aandacht mee gegenereerd. Ja. Voor vrouwen die vastzitten in soms gewelddadige huwelijken. Maar haalt het ook wat uit vooralsnog voor de situatie van deze Malky? Nou, zij kan nu in ieder geval voor de burgerlijke rechter een scheidingsprocedure starten, weten we. Maar die religieuze scheiding, daar gaat het eigenlijk om. En daar is nog geen sprake van. De vrouwen zetten door, zeggen ze. Ze worden echt soms met eieren bekogeld. En een vrachtwagen die ze hebben laten rondrijden is aangevallen. En New York Magazine schrijft over vrouwen die meedoen aan de staking. Een van hen vertelt dat haar man zelfs een sekspop in de slaapkamer heeft gezet. Maar zij zegt, we gaan door voor de goede zaak. En dus gaat die staking voorlopig door in New York. Dank Carlijn van Houwelingen. Meer buitenlands nieuws leest u op nporadio1.nl of zoek ons op in je podcast-app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het over de stortregens van de afgelopen dagen met huisvriend Rick Middelbos. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. Radio. Umberto luidt het weekend in. Dat klonk toen echt als science fiction. Ja, en nu zitten we daar toch wel heel erg middenin. Met bijzondere gesprekken. Er is een aangepaste auto, met je dan met je armen kan je alles doen. Ik rij met een joystick. Ja, het is een beetje Mario Kart Real Life, noem ik het ook wel eens. Je hebt wel maar één leven, wel goed om te onthouden. Onmisbare wetenswaardigheden. En daarom dachten we, dit moet daar gewoon Manhattan vandaan. Ja, daar komt Manhattan vandaan. En elke week de column van Peter Heerschop. Niet vergeten, ik moet toch een ingezonden brief sturen naar de krant om mijn vrouw excuus aan te bieden voor gisteravond. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar €2,89. Zoete punt paprika's 500 gram voor €1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig. 500 gram voor maar €1,19. Tuurlijk wel. Aldi. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Aldi verlaagt de prijzen van heel veel groente en fruit aan de lopende band. Mango, voor maar €1,49. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1.